Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju trwa akcja ratownicza 5 górników uwięzionych pod ziemią po wstrząsie. Masowe aresztowania w Rosji przeciwników Władimira Putina. A w Glasgow manifestacja poparcia dla niepodległości Szkocji. Ratownicy walczą z czasem, chcąc dotrzeć do uwięzionych pod ziemią 5 górników w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Każda godzina zmniejsza zapas tlenu. Jest kontakt z jednym z nich, wciąż jednak nie udało się go wydostać. Ratownicy próbują dotrzeć do górnika z dwóch stron, mówi prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Jest bardzo wysoka temperatura. Równolegle nasze zastępy dodatkowe pracują nad uruchomieniem dodatkowej wentylacji, bo dostarczenie tlenu to jest dzisiaj w tym momencie podstawowe zadanie tych ekip. Tak też, żeby zastępy ratowników mogły, zakładając aparaty tlenowe, pracować jak najdłużej pod ziemią. Dzisiaj, jak wiemy, taka praca to jest około 100 do 120 minut. Po wstrząsie w kopalni ewakuowało się 4 górników, 2 uratowano po kilku godzinach. Alicja Bracka ze szpitala w Jastrzębiu mówi, że ich stan jest stabilny. Te 2 osoby po wykonanych badaniach, konsultacjach zostały zakwalifikowane i aktualnie przebywają na oddziale chirurgii urazów ortopedycznych. Odwiedził ich w szpitalu premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej w kopalni zapewnił, że robione jest wszystko, by uratować poszukiwanych. Tam są 2 chodniki równolegle biegnące obok siebie. Jest też niestety po drodze parę rumowisk. Nie wiadomo do końca teraz, jeszcze nie możemy tego powiedzieć, jak one są trudne do sforsowania, tak żeby dotrzeć do tych górników. No i oczywiście najważniejszy jest dopływ powietrza. Na głębokości niemal kilometra pracuje 12 ekip po 7 ratowników. Wstrząs miał siłę prawie 4 stopni w skali Richtera. Co najmniej 16 osób zginęło po eksplozji w kopalni węgla na południowym zachodzie Pakistanu. Są ranni, także tutaj kilkunastu górników jest uwięzionych pod ziemią. Według władz doszło do wybuchu metanu. Trwa akcja ratunkowa. I kolejne informacje. W Rosji policja zatrzymała ponad 1600 zwolenników opozycji. W samej Moskwie do aresztów trafiło co najmniej 750 osób. Antyputinowska opozycja zorganizowała w ponad 90 miastach demonstracje, w trakcie których wyrażano sprzeciw wobec powierzenia po raz 4 najwyższej władzy w kraju, Władimirowi Putinowi. Według Amnesty International policja działała brutalnie, stosując środki przymusu nieadekwatne do sytuacji. Organizacja broniąca praw człowieka i wolności obywatelskich zwróciła uwagę na zatrzymywanie przez funkcjonariuszy nieletnich, osób w podeszłym wieku, dziennikarzy i przypadkowych przechodniów. W trakcie demonstracji uczestnicy krytykowali Władimira Putina za agresywną politykę zagraniczną, militaryzację kraju i dławienie wolności obywatelskich. Nie godzę się na prezydenturę Władimira Putina, ponieważ jego wybór był nieuczciwy i nielegalny. Muszę więc walczyć o powtórne wybory bez Władimira Putina. Niezależni komentatorzy podkreślają, że po raz pierwszy władze wykorzystały tzw. prowokatorów, aby skompromitować antyputinowską opozycję. W Moskwie na placu Puszkina pojawili się ludzie w różnym wieku noszący symbole narodowe lub poprzebierani w kozackie mundury. To oni wszczynali bójki z demonstrantami i popychali protestujących w stronę szpalerów policji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi przeszło ulicami Glasgow, by zamanifestować poparcie dla niepodległości Szkocji. Wielu uczestników corocznej demonstracji było ubranych w kilty i inni trzymali szkockie flagi. W tłumie powiewały też flagi katalońskie. Na trasie marszu ustawili się kontrdemonstranci, którzy wymachiwali brytyjskimi flagami. Organizatorzy twierdzą, że w marszu wzięło udział 90 tysięcy ludzi, według policji 35 tysięcy. Parada pododdziałów i przejazd strażackich wozów zakończyły centralne obchody Dnia Strażaka na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przyjechaliśmy z synem specjalnie dzisiaj. Tata jest strażakiem, ochotnikiem, a w ogóle mamy sentyment do munduru, mąż jest wojskowym, więc tak nam zostało już. Co ci się najbardziej podoba? Wozy. Najfajniejsze były chyba te szkolne. Zdecydowanie zabytkowe. Z Centralnego Muzeum Pożarnictwa rewelacyjne. Sam jestem posiadaczem takich dwóch sprzętów, więc dla mnie dodatkowa gratka. Po prostu pasja i hobby. Podobają mi się. Ja lubiłem zawsze, jak straż pożarna przyjechała. Ach, jakie to było widowisko. Ten sentyment objawił się w tym, że wszystkie piosenki dotyczące straży pożarnej mam nagrane, nawet przedwojenne. A tu się pali jak cholera, śpiewał to znany satyryk przedwojenny, Feliks Konarski. W Polsce pracuje ponad 30 tysięcy strażaków zawodowych i ponad 700 tysięcy ochotników. To był serwis Trójki. Teraz sport, Janek Kałucki. Siatkarze PGE Skry mistrzem Polski sezonu 2017-2018. Drużyna z Bełchatowa wygrała z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3-1 i po raz 9 w historii sięgnęła po tytuł. Podopieczni Roberto Piatcy mieli problemy tylko w pierwszym secie, którego przegrali do 15. Kolejne już wygrywali do 20, 21 i 23. Najbardziej wartościowym zawodnikiem został Grzegorz Łomacz. Tak więc Mistrzostwo Polski wraca do Bełchatowa po 4 latach przerwy, a wcześniej brązowe medale wywalczyli siatkarze Trefla Gdańsk. Teraz piłka nożna. W najciekawiej zapowiadającym się dzisiejszym spotkaniu Lotto Ekstraklasy Wisła Płock zremisowała z Lechem Poznań 0-0. Po tym meczu Lech ma punkt straty do liderującej Legii Warszawy, która jutro zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Tak więc jeśli w niedzielę mistrzowie Polski wygrają, to będą mieli 4 punkty przewagi nad Lechem i 6 punktów nad Jagiellonią. Walka o mistrzostwo Polski z kolejki na kolejkę jest coraz ciekawsza. Ale równie interesująco jest na dole tabeli. Sandecja Nowy Sącz okazała się lepsza od Piasta Gliwice. Zwyciężyła 2-1, a piłkarze Pogoni Szczecin pokonali Arkę Gdynia 3-2 i zapewnili sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Kamil Drygas. Bardzo cieszy to zwycięstwo, aczkolwiek nie był to nasz najlepszy mecz, bo za często daliśmy się zepchnąć do defensywy. Arka swobodnie rozgrywała piłkę, ale koniec końców tu mamy 3 punkty, cieszymy się bardzo, zostajemy w tej lidze. Chwała wszystkim kibicom, zawodnikom, trenerom, cały Szczecin nam pomagał. I na koniec jeszcze informacje o stanie zdrowia Sira Alexa Fergusona. Przypomnę, były trener Manchester United miał wylew krwi do mózgu i został poddany operacji neurochirurgicznej. Klub, w którym Ferguson spędził 27 lat, napisał w specjalnym oświadczeniu, że zabieg się udał, ale Sir Alex potrzebuje teraz intensywnej opieki do skutecznej rehabilitacji. Ferguson to najbardziej utytułowany szkoleniowiec w historii futbolu. Przez 39 lat kariery trenerskiej zdobył aż 48 trofeów. Noc pogodna i bezdeszczowa, na termometrach od 2 stopni na Warmii i Mazurach do 8 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Jutro sporo słońca i trochę chmur na Dolnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu. 17 stopni w Koszalinie, 18 w Suwałkach, 19 w Białymstoku, 20 w Łodzi i Krakowie, 21 w Opolu i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie powstrzymają ich żadne przeciwności losu. Bokka w Trójce już w niedzielę. Zapewne zagrają dużo materiału ze swojej nowej płyty Life on Planet B, ale w przypadku tego zespołu wszystko jest tylko domysłem. Zapraszam, bo to będzie wyjątkowy wieczór. Transmisja koncertu na naszej antenie tuż po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Jak daleko sięgam pamięcią, jazzmeni lubili grać nie tylko swój skomponowany przez siebie repertuar, ale także sięgać po rozmaite przeboje. I nie mam tu nawet na myśli tych tak zwanych standardów, które zasłużył sobie na miano evergreens, czyli pozostały z nami na długie lata w najrozmaitszych wykonaniach. Myślę czasami o tych przebojach ulotnych, które pojawiały się, znikały. Powiedziałem, że jazzmeni lubili to grać. Nie wiem, czy lubili, ale czynili to chętnie, ponieważ lubiła to publiczność. Dla niezorientowanego w jazzie słuchacza zawsze miło jest od czasu do czasu usłyszeć jakąś znaną melodyjkę i według tego nawet porządkować sobie następstwa improwizacji. Dziś chciałbym przede wszystkim skupić się na tego rodzaju nagraniach, a na początek proponuję Państwu orkiestrę Counta Basiego i jego płytę, która już w tytule powiada przeboje lat 50. i 60. Tak dokładniej to chodzi chyba tylko o przełom dekady, ponieważ płyta została nagrana w 1963 roku i złożyły się na nią tematy, o których być może czasem już zapomnieliśmy, ale grane jednak na bardzo jazzowy sposób, były to, jakby nie było, melodyjki, które znakomicie nadawały się do jazzowych improwizacji. I na początek taka piękna balladka Only the Lonely, która eksponuje jako solistę Marshalla Royala. To jest prowadzący altista w tej orkiestrze, który naprawdę rzadko kiedy dopuszczany był na jakiekolwiek solówki. No i proszę, słodziutko, przyjemnie, a przede wszystkim bardzo krótko. I w związku z powyższym dorzucę zaraz Państwu jeszcze jedno nagranie z tej samej płyty, czyli przeboje lat 50. i 60. Ale mam tu i inny szczególny powód, bo ta melodyjka na pewno będzie Państwu doskonale znana. Zapisała się już złotymi zgłoskami w całym jazzowym repertuarze. Tylko zawsze mi się wydawało, że powstała co najmniej 20 albo 30 lat wcześniej, gdzieś w okresie Dixielandu. Tymczasem nie, jest to przełom lat 50. i 60. A ten temat to All of Me. Minęło kilka, nie tak wiele lat i oto nagle w przebojach coś się dramatycznie zmieniło. Nagle nabrały zupełnie innego charakteru. Jazzmeni oczywiście nadal po to sięgali, aczkolwiek te tematy już czasami trudno było przystosować do jazzowej specyfiki. Posłuchajmy sobie teraz dla odmiany orkiestry Olivera Nelsona. Głównym solistą i bohaterem tych nagrań miał być pianista, a w gruncie rzeczy i aktor, Steve Allen. Ale co tu dużo mówić, nie udźwignął tego ciężaru i nie odegrał w tych nagraniach, prawdę mówiąc, żadnej większej roli. Szczerze mówiąc, trudno się tu będzie doszukać jakichkolwiek improwizacji. No ale tym niemniej posłuchać należy. Na początek Otis Redding i jego przebój Sitting on the Dock of Bay, a ten drugi temat to bardzo niegdyś popularne Torino. To była orkiestra Olivera Nelsona i powiedzmy sobie, trudno by zdecydować rzeczywiście o jazzowym czy nie charakterze, aczkolwiek samemu Nelsonowi nie mam nic do zarzucenia, ta orkiestra brzmi przepięknie, jednak no, skoro nie ma improwizacji i skoro nie ma tego charakterystycznego rytmu, to naprawdę trudno by powiedzieć, jaki to gatunek. Ale parę lat wcześniej również do tego szczególnego repertuarowego podejścia zobowiązał się Oscar Peterson, nagrywając album zatytułowany We Get Requests. Co to znaczy? To znaczy, przyjmujemy od Państwa wszelkiego rodzaju życzenia i prośby związane z repertuarem i natychmiast te życzenia spełniamy. Jednak Peterson nie miał zamiaru zmieniać charakteru swojej muzyki i przemyślnie powybierał takie przeboje, które do jazzu wyjątkowo się nadawały, mogły mieć niemal charakter jazzowych kompozycji. Posłuchajmy jednego z nich, zatytułowanego People, a towarzyszą mu tu oczywiście Ray Brown na basie i Ed Thigpen perkusja. Thank you. No i znów minęło kilka latek i Peterson podchodzi raz jeszcze do nagrania płyty o podobnym charakterze, czyli sięgającej po przeboje. Ale tym razem już się nie udało zastosować tego manewru co poprzednio i trzeba było chcąc, nie chcąc sięgnąć po inny repertuar, taki jak na przykład utworek, który za chwilę usłyszymy, a tutaj Petersonowi towarzyszy jeszcze duża orkiestra smyczkowa i nie tylko, prowadzona przez Klausa Ogermana. Tylko mi nie mówcie, że nie wiecie, co to za utwór. No, a gdyby się zdarzyło, to już podpowiem, ale tylko szeptem. Yesterday. John Lennon i Paul McCartney. To był Oscar Peterson grający z orkiestrą Klausa Ogermana. A w tej chwili jeszcze jedna płyta o charakterystycznym tytule. Quincy Jones. Place the Hip Hits. To już jednoznacznie określa, do kogo jest adresowana i o jakiego rodzaju przeboje chodzi. Z tym, że Quincy Jonesowi udało się wykorzystać nawet ten pochodzący gdzieś z zewnątrz repertuar i przekształcić go tak, że nabrał charakteru jazzowego. Proponuję Państwu znowu dwa tematy, bo to wszystko są utwory bardzo króciutkie. Ten pierwszy to Cast Your Fate to the Wind, a ten drugi to Pułapka. Tutaj Quincy sięgnął jednak po jazzową kompozycję, czyli Take Five Paula Desmonda. No ale to Take Five stało się rzeczywiście szlagierem, który panował dosłownie na wszelkich polach eksploracji. Można go było usłyszeć na dancingu, można go było usłyszeć w niemieckich ogródkach piwnych. Gdziekolwiek byśmy się nie poruszyli, ten temat zawsze był witany entuzjastycznie, nawet przez ludzi, którzy nigdy jazzem się nie interesowali. Thank you. To był Quincy Jones i jego album zatytułowany Hip Hits, który ma jeszcze jedną szczególną cechę. Nigdzie nie wymienia nazwisk solistów. No a mówi się trudno, możemy się domyślać, nic innego nam nie pozostaje. Ale to wszystko są nagrania gdzieś z rejonu lat 60. Pytanie, czy dzisiaj ludzie również sięgają czasami po przeboje, żeby zrobić słuchaczom przyjemność? Zamiast odpowiedzi przypomnę wam jeszcze jedno urocze, przepiękne nagranko pana, który nazywa się Jacob Collier i który jest wykonawcą wszystkich partii, jakiekolwiek w tym nagraniu nie usłyszycie. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. Stone Age family from the town of Bedrock. They're a base right out of history. Let's ride with the family down the street through the courtesy of friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba dabba Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. Let's ride with the family down the street through the courtesy of friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yabba yabba doo da, have a yabba doo da. We're gonna have a game on time. W ten sposób znaleźliśmy się wśród Flintstonów, czyli między nami jaskiniowcami. I dobrze, ponieważ właśnie zamierzam postąpić jak jaskiniowiec. Mieliśmy dzisiaj tych nagrań mnóstwo, wszystkie były na ogół bardzo króciutkie, więc też nagadałem się tak, że aż mi szczęka spuchła i więcej głosu mam zamiar nie zabierać, zostawiając państwa już do końca programu tylko i wyłącznie z muzyką. Czyli właściwie z tym, co najistotniejsze. Ale ta muzyka też nie będzie przypadkowa. To płyta Herbiego Hancocka zatytułowana The New Standards, czyli znów jak gdyby poszukiwanie repertuaru w miejscach do tej pory nieprzeeksplorowanych. Proponuję państwu przynajmniej dwa tematy. Ten pierwszy to oczywiście znowu będą Beatlesi, czyli Norwegian Wood. Ten drugi to New York Minute. Ważne, kto gra. Otóż na saksofonach Mike Brecker, na gitarze Paul Scofield. Herbie Hancock oczywiście przy wszelkich klawiaturach, a przede wszystkim przy fortepianie. Dalej wreszcie Dave Holland bass, Jack DeJohnette perkusja, no i gdzieniegdzie pojawia się jeszcze i towarzysząca orkiestra. Jedno mogę Państwu o tych nagraniach powiedzieć. Nigdy się nie zdarzyło, żeby jakakolwiek płyta Hancocka mnie rozczarowała. I po tym stwierdzeniu już na wysoki zapas żegnam się z Państwem. Były to 3 kwadranse jazzu i nadal jeszcze są, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.